أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار، آمين. ليو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه، siku yetu ya leo, siku ya Jumatatu, ni siku ambayo huwa tunasoma kitabu Sharhu Hilyati Talib al-Ilmi lil-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin alayhi rahmatun min Allah. Lakini tutaijalia kuwa ni siku khasan, ni siku ambayo ilikuwa maalum kwa ajili ya kujibu baadhi ya shubha na uzushi ambao unaenezwa katika mitandao, na vile vile kuelezea yale ambayo yanazushwa na yanaendelea kuenezwa katika mazushi hayo katika ile mitandao. Kwa hiyo unwani ya majlisi yetu hii ya leo itakuwa ni majibu dhidi ya uzushi ambao ulikuwa umezushwa ndani ya mwezi huu wa Rajab. Na kabla ya kuanza maelezo kuhusiana na yale ambayo yalikuwa yamezushwa, tusikilize moja katika audio ambazo zinazoenea katika mitandao zinazoonyesha kutia nguvu baadhi ya yale ambayo yalikuwa yamezushwa, ambayo hayo hutakiwa watu kwamba wayafanye ndani ya mwezi huu wa Rajab. Miongoni mwa hayo ni haya yafuatayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Astaghfirullah dhal jalali wal ikram min jami'i dhunubi wal atham. Astaghfirullah dhal jalali wal ikram min jami'i dhunubi wal atham. Astaghfirullah dhal jalali wal ikram min jami'i dhunubi wal atham. Maneno haya Mungu ameahidi kwa kauli ya mtume, ame Mungu ameahidi, mwenye kuyasema maneno haya mara 1000 ndani ya mwezi huu wa Rajab, basi Mungu ameahidi mtu huyo hatomwadhibu. Na kama akimwadhibu mtu huyo, Mungu anaahidi na kusema basi yeye si Mungu. Kwa hiyo ahadi sio ndogo. Yaani Mungu anasema, mwenye kusema maneno haya mara 1000 ndani ya mwezi wa Rajab, mimi nikimwadhibu mtu huyo, basi mimi si Mungu. Kwa hiyo hii ni ofa, na tunasuniwa kwamba kuyasema maneno haya astaghfirullah dhal jalali wal ikram min jami'i dhunubi wal atham ndani ya mwezi wa Rajab mara 1000, na si lazima tufatane au kwa kikao kimoja. Unaweza ukayasoma kwa muda tofauti tofauti, lakini mwezi mzima itimie 1000. Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa bwana Abdullah bin Mas'udi. Mtu huyu alikuwa na mapungufu, alikuwa ni mlevi, lakini alikuwa ni mzinifu, lakini alikuwa na madhambi mengi sana ambayo anayafanya kwa nje kibinadamu ambayo tulikuwa tunayaona. Lakini siku ya kufa kwake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa Jibril kumfuata Mtume kumwambia mtume akamzike bwana Abdullah bin Mas'udi. Mtume akatoka mpaka kaburini kwenda kumzika bwana Abdullah bin Mas'udi, lakini ndani ya moyo wake akijiuliza mtu yule, kwa nini nimeagizwa mimi niende nikamzike bwana Abdullah bin Mas'udi? Kwa hiyo mtume alifika mpaka sehemu ya makaburini, lakini akawa anatembea huku anachuchumia, miguu haikanyagi chini. Na watu wengi walishangaa ile hali kumuona mtume, kwa nini visigino vyake vikiwa juu lakini anatembea kwa taabu. Basi baada ya kuzika mtume akatoka na masuhaba, akawaambia wampeleke mpaka kwa bwana wakampeleke kwa bwana Abdullah bin Mas'udi. Na akafika mpaka kwa bwana Abdullah bin Mas'udi, akamuuliza mkewe mara ya kwanza, mmeo alikuwa na jema gani ambalo analifanya? Mkewe akakataa. Akamuuliza mara ya pili, mkewe akasema, ninachokumbuka mimi ni mzinifu, lakini ni mlevi na ana mapungufu mengi. Akamuuliza mara tatu mkewe akasema, labda kama kuna jema pekee ambalo analifanya katika maisha yake, ikifika mwezi Rajabu huyu bwana anajifungia ndani na kusema maneno haya, astaghfirullah dhal jalali wal ikram min jami'i dhunubi wal atham. Kwa hali hiyo basi mtume akasunisha umma wake, sisi tuipitie hii ofa, tusiiache na isitupite bure ndani ya mwezi wa Rajab, na faida yake ni kede kede kama hizo ambazo tunazozisikia. Kwa hiyo inshallah utakapopata taarifa hii, tunakuomba jitahidi kuyapata maneno haya. Na mtume alisema pale kaburini kulijaa malaika idadi kwa idadi kumzika bwana Abdullah bin Mas'udi pamoja na mapungufu yake yote, lakini tu kwa faida ya kusema astaghfirullah dhal jalali wal ikram min jami'i dhunubi wal atham. Kwa hiyo wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, bila shaka tutakuwa tumemsikia huyo ambaye alikuwa ameyasema maneno hayo na uzushi huo ambao alikuwa ameueneza na akaugemeza, akasema kwamba ni hadithi ambayo ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwanza waliulizwa ahli na ilmi kuhusiana na hadithi hii, waliulizwa maulama kuhusiana na hadithi hii, wakaulizwa kuhusiana na sihhati hadha alhadith, kuhusiana na usahihi wa hadithi hii, ruya an rasulillah, wanasimuliwa kutoka mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam annahu qal, kwamba yeye amesema, qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mtu ambaye atakayesema maneno hayo, astaghfirullah dhal jalali wal ikram min jami' dhunubi wal atham 1000 times fi rajab, katika mwezi wa Rajab, lam u'adhibuhu fil qabri wala yawm al qiyama, sitomwadhibu mimi katika kaburi wala siku ya kiyama, wa in adhabtuhu falastu bi rabbihi, na ikiwa kwamba mimi nitamwadhibu basi mimi sio mula wake. Qalaha thalathan, akasema hayo mara tatu. Ni upi usahihi wake hadithi hiyo? Faqala ahlul ilm, waqasima ahlul ilm, fa hadha al hadith, hadithi hii, lam naqif alayhi fi shay'in min kutub as sunna allati bayna aydina, hatujasimamia sisi juu yake katika chochote kile katika vitabu vya sunna ambavyo vilikuwepo mbele yetu, kwa maana ni hadithi ambayo ilikuwa haijulikani kabisa. Waqad qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi iqtida'i sirat al-mustaqim, na kwa hakika amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu iqtida'i sirat al-mustaqim, wa min hadha al-bab, na kupitia mlango huu, akiwa na maana kwamba mlango ambao unazungumzia kuhusiana shahru Rajab, mwezi wa Rajab, fa innahu ahadul ashhuril hurum, kwa hakika huo mwezi wa Rajab ni miongoni mwa mwezi uliokuwa mtukufu, ni miongoni mwa mwezi ambao uliokuwa mtukufu, ni mwezi miongoni mwa miezi ambao uliokuwa mitukufu. Lakini akasema wala miathbut, hapajathibiti, ani nabii, kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam, fi fadli Rajab, hapajathibiti kuhusiana na fadhila za Rajab, hadithun, hadithi yote, bal ammatul ahadithi al-ma'thura, bali hadithi zote ambazo zenye kupokelewa na kusimuliwa, fihi ndani ya mwezi huo wa Rajab, ani nabii zikasimuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhibun, ni hadithi ambazo zilizokuwa za uongo. Wal hadithu, na hadithi idha lam yu'lam annahu kadhibun, itakapokuwa kwamba haijajulikana kwamba hadithi hiyo ni ya uongo, fariwayatuhu fil fadail amrun qarib, amma idha ulima kadhbuhu, ama itakapojulikana kuhusiana na uongo wake hadithi hiyo. Kwa maana nasema hadithi ikiwa haijasimuliwa, yani ikiwa haijajulikana kuhusiana na uongo wake, kusimuliwa katika mlango wa fadhail, jambo hilo lipo karibu. Kwa maana nataka kurudia katika hali ya kama kukubalika, lakini kwa maana jambo ambalo vile vile inatakana kwamba watu wasite, wasiwe ni wenye kusimulia mpaka wajue hadithi hiyo kwamba je ni sahihi au kwamba ni dhaifu au ni uongo. Ikiwa ni uongo kwamba hadithi hiyo inatakana kwamba ipigwe na ukuta. Amma idha ulima kadhibuhu, basi itakapojulikana kuhusiana na uongo wake hadithi hiyo, fala yajuzu riwayatuhu, haijuzu kusimulia kwake hadithi hiyo, illa isipokuwa, ma bayani halihi, ma bayani halihi, isipokuwa pamoja na kubainisha ile hali yake, liqauli nabii, kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, marawa anni hadithan, yeyote ambaye atakesimulia kutoka kwangu mimi hadithi, wa huwa yara, na hali ya kuyeye anajua au anaona, annahu kadhibun, kwamba hadithi hiyo ni uongo, wa huwa ahadul kadhibaini, basi yeye atakuwa ni mmoja katika wale waongo wawili. Kwa maana yule aliozua na yeye ambaye anasimulia hadithi ambayo anajua kwamba hiyo ni uongo, au baadhi ya lafzi imekuja fa huwa ahadul kadhibin, basi yeye atakuwa ni mmoja katika wale waongo ambao walikuwa wamezusha, na yeye anaingia katika grupu hilo. Wadua'u min haythu huwa almashru', na anasema na dua katika upande ambao kulikuwa sheria, lakini na dua, lakini dua bi sighati muayyana, kwa sigha ambayo ilikuwa maalum, ma i'tiqadi fadilatin khassa, pamoja na kuitakidi fadhila ambayo ilikuwa maalum, fi zamani muayyan, katika zamani au katika muda ambao ulikuwa maalum, kullu dhalika la budda lahu, yote hayo hapa nabudi lazima papatikane, min asahi sahihi yu'tamadu alayhi, papatikane dalili ambayo iliyokuwa sahihi zaidi inayojulisha kwamba jambo hili limekuja katika upande huo. Lakini kusemwa tu kwa mujarradi wa kusemwa, akesha jambo hilo likaegemezwa katika mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo ambalo lilikuwa halistahiki kusemwa isipokuwa kwa yale ambayo yalikuwa imethibiti kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa upande wa dua, hadithi hiyo ni hadithi ambayo ilikuwa yathibiti hiyo dua inosema, astaghfirullah dhal jalali wal ikram min jami'i dhunubi wal atham, ni dua ambayo ilikuwa yathibiti, ni dua ambayo ilikuwa imezuliwa katika mwezi huu wa Rajab, na ni dua ambayo ilikuwa ni ya uongo, hapajathibiti kabisa jambo hilo. Kadhalika vile vile kuegemezwa maneno hayo pakasemwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amesema kwamba mtu ambaye alikuwa yani kwamba atakayesema maneno hayo akesha ikawa mtu huyo Allah hakumsamehe, basi Allah anasema yeye sio mula wake. Haya ni maneno vile vile maneno ambayo yanaonyesha wazi kabisa kwamba ni maneno ambayo watu waliokuwa wameyatunga, ni maneno ambayo yanaonyesha wazi kwamba ni maneno ambayo watu waliokuwa wameyatunga, na wameyatunga kwa ajili ya kutia nguvu ile bidaa yao ambayo wao waliokuwa wameileta katika mwezi huu wa Rajab. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo halijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika vile vile kusingiziwa Abdullah ibn Mas'ud Huyu ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba amesingiziwa kuhusiana na uovu. Amesingiziwa kuhusiana na nini? Na uovu ambao uovu huo uliokuwa uko mbali na yeye, kwamba anasema kwamba kulikuwa kuna Abdallah bin Mas'ud. Bwana huyu alikuwa yeye ni mzinifu, alikuwa yeye ni mlevi, alikuwa yeye anafanya haya na yale katika maovu, na hakukuwa kwake kuna ibada yoyote, lakini alikuwa akiyasema maneno haya. Wewe unasema maneno haya unamjua Abdallah bin Mas'ud? Au kwamba wewe umekuta vitu tu katika karatasi ambazo zinasambazwa, na wewe ukawa wachukua wasambaza? Abdullah bin Mas'ud wamjua, hata useme kwamba yeye aliyasema maneno hayo, lakini alikuwa ni mtu muovu, na hali ya kuwa Abdullah bin Mas'ud ni katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tena wenye fadhila ambazo zilikuwa kubwa, wenye fadhila ambazo zilikuwa kubwa sana. Wamjua wewe Abdullah bin Mas'ud? Au kwa kuwa kwamba wewe wataka kusema na wataka kueneza uzushi wako, ndiyo umekuwa ni kipofu, ndiyo umekuwa huoni, ndiyo umekuwa uko mbali na kuwajua masahaba wa mtume? Na hii ndiyo hali ya watu wa bid'a, na hii ndiyo hali ya watu wa bid'a. Na aliulizwa Al-Alama Ibn Uthaymeen alayhi rahmatu min Allah kuhusiana na dua hiyo ya kusema astaghfirullah dhal jalali wal ikram min jami' dhunubi wal athan, akasema kilichokuwa sahihi an yaqula al musalli kusema yule mwenye kusali, baada ya salam ya kila sala, astaghfirullah, اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هي عند أذكاري أن بقول لكم كوجا بعد يا صلاة ومعنا بعد يا أمتو كماليزة قصاري بعد كتوى سلام حي عند أن بقول لكوا إمثبيتي قمتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما قسيم من نهايو أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام يكيغميزوا يكامبيو قمبا لمنينو أمبيني فضل قوبا قمبا الله مسيما مجواكي هوي وهاتو معذيبو قدك كبوري ولا قدك سكوى كياما ولا هاتو معذيبو قدك سيمو يوتيني نايكي وقمبا تمعذيبو بس ييس يوم ملاواكي. هايا لمنينو يوونغو هايا لمنينو ya uongo, ni maneno ambayo yalikuwa yathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha hadithun mawdu'un, hii ni hadithi ambayo ilikuwa ya uongo, ni hadithi ambayo ilikuwa haijathibiti kutoka kwa nani? Kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mengi yanazushwa katika mwezi huu wa Rajab, mengi yanazushwa katika mwezi huu wa Rajab, na kuzushwa kwake imekuwa yanawakumba watu ambao walikuwa hawajui yale masala ambayo yalikuwa yamefungamana na dini, na yanawakumba wale watu ambao walikuwa hajishughulishi na kusoma dini yao, ndiyo yanawakumba masala hayo. Lakini wale ambao wenye kusoma dini yao na wakawa wanajishughulisha kiukweli kabisa, basi wao wanakuwa ni watu ambao walikuwa kwa macho, na ni watu ambao waliokuwa katika hali ambayo makini sana ya kuto kupandikiziwa zile bida na kuto kupewa vitu ambavyo vilikuwa sivyo na vitu ambavyo vilivyokuwa havitakikani kabisa. Kwa hiyo Abdullah bin Mas'ud ni katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni masahaba ambao walikuwa wana fadhila kubwa sana, na zimekuja hadithi nyingi sana kuhusiana na ubora wake na fadhila zake ambazo walizokuwa iko nazo sahaba huyo wa mtume, na haya ambayo yalikuwa yanazungumzwa na huyu bwana kusema kwamba kulikuwa kuna bwana mmoja anaitwa Abdullah bin Mas'ud, ambaye yeye huyo Abdallah bin Mas'ud alikuwa ni mlevi, alikuwa ni mtu ambaye anufanya haya na yale, ni mambo ambayo yalikuwa ya uzushi, ni mambo ambayo ya kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu, walau anna ahadakum lau kwamba mmoja wenu amfaka mithla uhudi dhahaban, lau kwamba mmoja wenu ingelitoa mfano wa mlima Uhudi dhahabu akatoa katika njia ya Allah, ma balagha mudda ahdihim, basi singelifikia kibaba cha mmoja wao, wala nasifahu wala nusu yake singelifikia. Yani lau kwamba yani palinganishwe, basi pasingelifikia yani ile nusu tu ya kibaba, namna masahaba zilivyokuwa imani zao ni kubwa. Leo wewe unaenda kumzungumza sahaba huyu Abdullah ibn Mas'ud kwamba alikuwa ni mlevi, alikuwa kwamba anazini, alikuwa kwamba anafanya haya na haya, hayo ni mambo ambayo yuko mbali nayo sahaba huyo, yuko mbali nayo mambo hayo, tena ameepukana nayo kabisa. Bali huyu ni sahaba ambaye alikuwa na mema mengi sana, na alikuwa ana khairi nyingi sana na fadhila nyingi sana ambazo alizokuwa amezifanya, na amekufa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, katika hali ambayo ilikuwa bado ya kubakia na ule usahaba wake ambao amesubiana na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na kuna fadhila nyingi lao kwamba tutazisoma katika fadhila za masahaba, kwa maana tukisoma fadhila zake huyu Abdullah ibn Mas'ud hatutoweza kuzimaliza. Lakini alhasil tufahamu kwamba ni sahaba ambaye alikuwa amefanya kazi ambayo ilikuwa kubwa sana, na amesubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo madai ya kuzungumzwa kwa huyu sahaba kwamba alikuwa ni mlevi, alikuwa ni mzinifu, alikuwa hana jema hata moja, lakini yeye alijifungia chumbani akawa ni mwenye kuyasema maneno hayo, astaghfirullah dhal jalali wal ikram min jami' dhunub wal athar, ndio yakasababisha kwamba yeye asamehewe madhambi yote na awe katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Huu ni uzushi na haya ni mambo ambayo yalikuwa si sawa. Kwa hiyo kila Muislamu ambaye aliyokuwa labda anaitakidi kwamba haya ambayo alikuwa amezungumza huyo mzushi kuyaeneza, akaitakidi kwamba labda ni mambo ya sawa, basi tunamzindua aelewe kwamba haya ni mambo ambayo bida, ambayo anazungumza haya ndani yake kuna kumtukana sahaba wa Mtume Abdullah ibn Mas'ud. Ni mambo ambayo yalikuwa yathibiti, ni mambo ambayo yalikuwa ya bida, ni mambo ambayo yalikuwa mtu anatakana kwamba ayapige vita na ayabainishe. Kadhalika wa inna min albid'i, na kwa hakika miongoni mwa bid'a, ma ahdathahu kathirun min an-nas, katika zile ambazo walikuwa wamezusha watu wengi sana katika watu, min albid'i alqawliyah, katika bid'a za kauli, miongoni mwa bid'a za kauli ni kama kauli hii ambayo watu walikuwa wamezusha na watu ambao walikuwa wameieneza wakasema kwamba ni hadithi ya Mtume. Mtu akisema katika mwezi wa Rajab atapata kadha kadha kadha, huu ni uzushi. Hadithi zote ambazo zilizokuja zikaelezea kuhusiana na fadhila za mwezi wa Rajab, kwamba labda katika kumi la mwanzo mtu akisema kadha atapata jambo kadha, labda katika kumi la pili mtu akisema kadha atapata jambo kadha, labda katika kumi la tatu mtu akisema kadha atapata jambo kadha, hadithi zote ambazo zilikuwa zimekuja zikaeleza dua ambazo zinazosomwa katika mwezi wa Rajab ni hadithi ambazo zilikuwa ni maudhua, hadithi ambazo zilikuwa za uongo, ni hadithi ambazo zilikuwa hazithibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na kuwekwa ibada maalum katika mwezi wa Rajab ni jambo ambalo kwa hazithibiti walfi'aliya, na vile vile katika bida za kivitendo ambazo kwa zimezushwa, za utendaji ambazo kwa zimezushwa, fi hadha shahr, katika mwezi huu shahr Rajab, mwezi wa Rajab, alladhi huwa ahadu al-ashhur al-hurum, ambayo ni mmoja katika miezi ambayo ilikuwa mitukufu, allati qala Allah fiha, ambayo Allah ameizungumza miezi hiyo katika Qur'an akasema, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah, kwa hakika idadi ya miezi mbele ya Allah, 12 shahran, ni miezi 12 fi kitabillah, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma khalaqa as-samawati wal ardh, tangu ile siku ambayo Allah aliumba mbingu saba na ardhi. Minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi hiyo kuna miezi minne ambayo ilikuwa mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim, basi hiyo ndio dini ambayo ilikuwa madhubuti, hiyo ndio dini ambayo ilikuwa imara, hiyo ndio dini ambayo ilikuwa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Wa ayu dhulmi li nafs, wanasema ahlul ilm, wa ayu dhulmi li nafs baada shirk, na dhulma gani kwa nafsi baada shirki ashaddu, ambayo ilikuwa kubwa zaidi, min dhulmi linsani linafsihi bilbidai, kuliko mwanadamu kujidhulumu nafsi yake, kuliko dhulma mwanadamu anayofanya kwa nafsi yake, bilbidai, kwa kule kujiingiza katika mambo ya bida, walmuhdathat, na kujiingiza katika mambo ambayo yalikuwa yamezushwa, kama haya ambayo yalikuwa yameenea ya kuambiwa kwamba mtu akisema maneno hayo katika mwezi wa Rajab kwamba astaghfirullah dhal jalali wal ikram min jamii dhunubi wal atham, kwamba akisema maneno hayo basi Allah hatomwadhibu mtu huyo, hata ikiwa yeye amezini, hata ikiwa yeye mlevi, hata ikiwa yeye hasali, hata ikiwa yeye hafanyi ibada yote, hata ikiwa yeye hafati maamrisho ya Allah, hata ikiwa yeye kwamba yale makatazo ya Allah ndiyo ambayo alikuwa ameyafanya, lakini akiyasema maneno hayo basi yeye anakuwa hatuadhibiwa na Allah, kwa maana kuwa mbali na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni uzushi, huu ni uongo, haya ni mambo ambayo watu wameyazua, si hadithi ya mtume hii sallallahu alayhi wasallam, ni mambo ambayo watu wameyazua kumzulia uongo mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika hawajaishia kumzulia uongo mtume, wakaendelea na kuwazulia uongo maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kama Abdullah ibn Mas'ud, ni sahaba wa mtume ambaye alikuwa ameyafanya mambo mengi sana, ameshiriki vita vingi pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam kuna siku alikaa akamwambia nisomee Qur'ani, na mtume akasema mtu ambaye anataka kuichukua Qur'ani mbichi kama vile ambavyo ilivyokuwa imeteremshwa, basi aichukue katika kinywa cha Abdullah ibn Mas'ud. Leo nasema Abdullah ibn Mas'ud alikuwa ni mzinifu. Leo wewe unamzulia Abdullah ibn Mas'ud, unasema alikuwa ni mlevi. Wewe unasema Abdullah ibn Mas'ud kwamba alikuwa hana jema hata moja. Fattaqillaha, hebu muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio hali ya wazushi wote, na hii ndio bida ambayo inapowachukua watu ambao walikuwa hawakai madarasani, watu ambao walikuwa wajishughulishi na kusoma dini yao, na wengi wao wanakuwa wao wameiangalia zaidi dunia, wameacha kuiangalia dini, kukaa madarasani wakasoma dini kiusahihi, na wakajua lipi ambalo kwa limethibiti na lipi ambalo lilikuwa halijathibiti. Haya ndiyo madhara yake, na huku ndiko ambako wanapoingizwa katika hali kama hizo. Kwa hiyo mtu yeye anachukua habari kama hizo, anazieneza na anaeneza kwa watu, akidhania kwamba anaeneza jambo la dini, kumbe anaeneza jambo ambalo lilikuwa lina vita vikali ndani yake, kumbe anaeneza jambo ambalo la kumzulia uongo mtume sallallahu alayhi wasallam, kumbe anaeneza jambo ambalo ndani yake kuna kuwatukana maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na hali ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kwamba asitukane maswahaba zake, ndani yake kuna jambo ambalo la kuiviza dini, la kuibomoa dini, kwa kule kuyaeneza mambo ambayo yalikuwa hapajaja ndani yake mafundisho ambayo yalikuwa sahihi katika masala hayo. Kwa hiyo ni ipi dhulma ambayo ilikuwa kubwa zaidi kuliko dhulma ambayo mwanadamu anaifanya kwa nafsi yake, kwa kule kushikamana na mambo ya bid'a na mambo ambayo yalikuwa yamezuliwa, alati, mambo ambayo ma anzala Allahu biha min sultan, mambo ambayo Allah hajateremsha hoja yoyote katika jambo hilo. Walakin hakadha, lakini namna kama hivi, yuzayinu shaitan, shaitani hupambia, liman, kumpambia yule ambaye, itaba asublahu, alikuwa amefuata kuzifuata njia zake, hata yatakaraba ila Allahi bima nahahu Allahu anhu, ili huyu mtu ambaye alipambiwa na shaitani ajikurubishe kwa Allah, bima, kwa yale ambayo nahahu Allahu anhu, aliyokuwa Allah ameyakataza hayo. وهو يحسب نهالي يقوي نذنيا أنه يعظم الله ومبيي أن امتكوز الله وأنه بذلك يحسن صنع ناكذنيا ومبيي أن تند أمبايا لقوان مزور kumbe amepotea katika njia ambayo ilikuwa ya sawa, kwa maana ameacha njia ilikuwa sawa, amepotea katika njia ilikuwa ya upotofu, kama Allah alivyosema kumwambia mtume wake, kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, je nisikujulishe wale ambao, sema mtume wangu, je nisiwajulishe wale ambao matendo yao yamekula hasara. Mtume SAW akashushiwa maneno akaambiwa yasome hayo na waambie umati wake, alladhina dhalla sa'yuhum, Allah akasema kumshushia maneno mtume wake, akasema alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, walikuwa wamekula hasara ni wale ambao dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, bidii zao zimepotea bure duniani, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na wao wakidhania kwamba ni wenye kutenda matendo ambayo yalikuwa mazuri. Kwa haya mambo ya bid'a ambayo wao walokuwa wanayafanya, ambayo wao walokuwa wanayaeneza, ambayo wao walokuwa wanawahimiza watu wayafanyie kazi mambo ya bid'a, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na wao wanadhania kwamba ni wenye kutenda matendo ambayo yalikuwa mazuri, kumbe ni watu ambao walokuwa wamekula hasara, tena hasara yenyewe iliyokuwa kubwa sana. Kwa nini hasara iwe kubwa? Kwa sababu mtu ameyafanya mambo ambayo mtume wake hana habari nayo, ambayo mtume wake wala hayajui, ambayo mtume wake hajafundisha hayo, na wala Allah hayatambui matendo hayo. Sasa wewe wasema kwamba Allah amesema kwamba hatomwadhibu mtu huyo, na ikiwa kwamba atamwadhibu basi yeye sio mola wake, haya ni maneno ya uongo, tena uongo wenyewe umezuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuzuliwa mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuzuliwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam akikiwemo Abdullah ibn Mas'ud. Kwa hiyo watu watakuja siku ya kiyama wakidhania kwamba wao wametenda matendo ambayo yalikuwa ni mazuri, hali ya kuwa kumbe watakuwa matendo yao yako mbali sana na ule usawa. Kadhalika wa min tilka albid'ah, na miongoni mwa bid'a hizo, ala sabili almithal, juu ya kutolea mfano, salatu raghaib, ni sala ambayo inaitwa salatu raghaib, wa hiya 12 rak'a, nayo sala hiyo inasaliwa rak'a 12, tusalla fi awwal khamis, inasaliwa katika alkhamisi ya mwanzo, fi rajab, katika mwezi wa rajab, baina salatay almaghrib wal isha, baina sala mbili, sala maghrib na isha. وقد أنكرها جمع من علماء المسلمين من المذاهب الأربعة. وحقيقة صلاة هي وميكانيا كون دي لمولماء ومعنى مولماء وميكانيا صلاة هي وكتك مذيبيوت من وغيرهم نوينجنهم وصرحوا نوكيكواز بأنها بدعة ومبا صلاة هي نسوالة أمبالكوا بدعة محدثتين لكوا يمزوش وأغلب بعضهم القول baadhi yao wakalifanya kauli tamko lao ni zito sana, kauli yao wakaifanya kuwa ni nzito fishani ya kusema jambo lake, hata qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mpaka akafikia kusema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qatala Allah wada'aha wa mukhtara'aha, Allah amlani yule ambaye alikuwa ameizusha swala hiyo na akaiunda swala hiyo, fa innaha bid'atun munkaratun min albid'ah, kwa hakika hiyo ni bid'ah, tena yenye kukanywa katika zile bid'ah, allati hiya dhalalah, bid'ah ambazo ni upotofu, wa jahala, na ni ujinga, wa fiha munkaratun dhahiratun, na ndani yake kuna mambo ambayo yalikuwa kukanywa ya kuwazi wazi, ni katika mambo ambayo yalikuwa ya kuwazi wazi kukanywa kwake. Kwa hiyo ni swala ambayo ilikuwa jathibiti, ni swala ambayo ilikuwa iko mbali sana na usawa. Wa min tilka albid'ah, na vile vile miongoni mwa bid'ah hizo, salatu ummi Daud, kuna swala inaitwa salatu ummi Daud fi muntasifi shahri Rajab, nayo inaswaliwa katika nusu ya mwezi wa Rajab, mwezi 15, wa hiya mimma ahdathahu shia, nayo ni katika yale ambayo walikuwa wameazusha mashia, wazayyanuhu linnas, na wakayapamba hayo kwa watu, wazaamuna wakajigamba annaha sababu tafriji alkurbat, kwamba hiyo sala ni sababu ya mtu kutatuliwa matatizo yake. Wafakul masjun, na vile vile kufunguka kwa yule ambaye alikuwa amefungika. Waraddu alghaib, na kumrejesha yule ambaye alikuwa hayupo. Wa ghairu dhalika, na mengineyo ambayo wao walikuwa wamejigamba. Wakajigamba bighairi dalili, pasi na dalili, wala hoja, wala hoja yote, wala burhan, wala pasi na hoja yote ambayo ilikuwa imekuja kueleza jambo hilo. Anasema na lau kwamba si zile njia ambazo za masiliano zikazi zinapokezana hadhi bid'a, bid'a hii watarwijiha na kuitia kwa nguvu, la ma dhakarna, sisi tusingeliitaja bid'a hiyo. Wayakfi almuslim an ya'lam, na inatosha muislamu kujua, annahu rabbuhu qaribun mujibun, kwamba mula wake yuko karibu tena mwenye kujibu. Yujibu da'wat al-muttar idha da'ah, kwamba anamjibu Allah, anajibu maombi ya yule mja wake ambao alikuwa ametatazika, yupo katika shida. Idha da'ahu, pale ambapo anapomuomba, fi wakti, katika wakati wa hina, pia muda baadaye. Walaysa fi muntasif shahr rajab faqat, na wala sio katika nusu ya mwezi wa Rajab tu, kama qala ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, amman yujibu al-muttar, au nani ambaye anamjibu yule ambaye alikuwa amefikwa na shida, aliyokuwa ametatazika, amefungika, amezongeka. Idha da'ahu, pale anapomuomba, wayakshifu su'a, na akamuondosha, na akamuondoshea ubaya, au ni yule ambaye anamjibu, mtu ambaye alikuwa ametatazika na alikuwa amezongeka, pale ambapo anapomuomba na akamuondolea ubaya, wayaj'alukum khulafa al-ardh, na akakufanyeni huyo kuwa nyinyi ndiyo viongozi katika ardhi. A ilahum ma'a Allah, hivi kweli yupo pamoja na Allah mwabudiwa mwingine? Qalila ma tadhakkarun, basi ni kidogo mno ambayo nyinyi mnawaidhika na kukumbuka naye. Wa hal idha asabat al-insan qurbatun, yani je, pale ambapo mwanadamu itakapompata tabu, fi Shaaban, katika mwezi wa Shaaban, yantadhiru sanata, ndo wasubirie mwaka mzima, hata yadkhulu Rajab, mpaka ingie Rajab, thumma yadu, kisha ndo aombe, bikashfi dharrihi, kuondolewa lile tatizo lake. Huu ni uzushi, na hili ni jambo ambalo kwa sila sawa, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa limezuliwa. Kwa hiyo tuelewe, enyi ndugu zangu Waislamu, katika mwezi huu wa Rajab mambo mengi sana yamezuliwa, mazushi mengi sana yamezuliwa, na watu katika mwezi huu wa Rajab wanaitakidi kwamba ni mwezi ambao wa kufunga. Ukimuuliza, he, wewe umefunga nini leo? Anasema, ah, mimi bana nimefunga Rajab. Kipindi hichi mwanangu na mimi mwenyewe na watoto wangu na familia yangu kwa ujumla inafunga mwezi wa Rajab. Kwa hiyo kufunga kwa huku tunawaambia ni kufunga ambako ulikokoa sio sahihi. Hapajathibiti funga katika mwezi wa Rajabu, ni jambo ambalo kwa uzushi, ni jambo ambalo kwa bid'a. Kadhalika vile vile hapajathibiti dua ambayo ilikuwa maalum katika mwezi wa Rajab, ambayo ikaambiwa labda dua hii mtu ataisoma katika kumi la mwanzo, jambo hilo ni bid'a. Wala hapajathibiti dua katika kumi la pili, wala hapajathibiti dua katika kumi la tatu, wala hapajathibiti dua kwa ujumla wake katika mwezi wa Rajab, ambayo dua hiyo labda Mtume Muhammad SAW amesulisha kwamba isomwe. Hapajathibiti jambo hilo. Kila ambalo mtakalolisikia katika dua, katika adhkari ambazo zinazohusishwa katika mwezi wa Rajab, fahamu kwamba hilo ni jambo ambalo kwa uzushi, fahamu kwamba hilo ni jambo la bid'a, fahamu kwamba hilo ni jambo ambalo limezuliwa, si jambo ambalo kwa limethibiti. Sasa lakini sisi tunaambiwa sisi kwamba huu ni mwezi mtukufu. Ndio, mwezi huu ni mwezi mtukufu. Kwa hiyo ya kufanya ni yale ambayo yalikuwa yamethibiti, ambayo Mtume SAW ameyasunisha. Yepi hayo? Mtume SAW ameyasunisha katika mwenendo wake, mengi tu ameyasunisha, lakini hajaweka ibada hususan maalum hususia akaihusisha akaifanya ibada hiyo ikawa ipo katika mwezi huu wa Rajab. Yeye mwenyewe Mtume SAW hakufunga katika mwezi huu wa Rajab, wala maswahaba zake hakufunga, wala hakusunisha kwamba kukawa kuna dua maalum katika mwezi huu wa Rajab. Kwa hiyo yote ambayo mnayoyasikia na mnayoyaona katika vipeperushi ni mambo ambayo yalikuwa uzushi, ni mambo ambayo yalikuwa bid'a, ni mambo ambayo wewe ukiyasikia unatakana kwamba uyakane. na ikiwa kuna vikaratasi hivyo vinasambazwa unatakana kwamba vichana na watu wana matabu makubwa yameandikwa kwamba kumi la mwanzo na ibada zake siku ya mwanzo, ibada zake siku ya pili, ibada zake siku ya tatu mpaka namaliza kumi la mwanzo lote. Akesha linakuja kumi la pili, siku ya mwanzo, siku ya pili mpaka namaliza kumi lote la pili. Akesha kumi la tatu. Yote ni mambo ya uzushi. Kwa hiyo kama wewe ulikuwa na kitabu hicho basi kichome moto. Kwa sababu ndani yake mna bid'a tupu, mna uzushi mtupu na mambo ambayo yalikuwa yathibiti matupu ndio ambayo yalikuwa yapo. Na hivyo vitabu kiingia katika stationery nyingi utakuta kwamba watu wanachapisha, wanatolesha kopi. Na wewe ikiwa ni mtu wa sunna kisha unafahamu hayo na una stationery unaingia katika dhima ya kueneza uzushi huo. Sababu ni mambo ambayo kwa bid'a, mimi niko kwenye kazi yangu tu. Sisi wajua kwamba hapa imeandikwa kwamba ibada za mwezi wa Rajab. Na wewe wajua katika mwezi wa Rajab hakuna ibada ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم alizokuwa amezihusisha. Sasa ni jambo ambalo linatakana lipigwe vita. Na tunazungumza haya kuwafahamisha watu kwa sababu wengi wamechukuliwa na mkumbo huo. Na hususa wanawake. Wanawake wao wengi wao kwa sababu hajishughulishi na masuala ya kusoma dini yao. Basi utawakuta kwamba wanapata shida sana katika mwezi wa Rajab. Utaona kwamba wamejiingiza katika maibada haya na yale. Kwa hiyo huu ni uzushi. Na wengineo wao wanafunga miezi mitatu mfululizo. Wanafunga mwezi wa Rajab, wanafunga mwezi wa Shaaban na wanafunga mwezi wa Ramadhani. Kufanya kwa huku ni jambo ambalo kwa labida. Ni jambo ambalo kwa uzushi. Bali imewekwa adabu ya kisheria mtu ambapo anapouua basi ikiwa hajapata mtumwa huru ameua bila kusudia afunge miezi miwili mfululizo. Leo wao wamefunga wamejiwekea miezi mitatu mfululizo. Hiyo adabu ya sheria iko hivyo. Kwa maana wao wamejiingiza katika jambo la kujiangamiza. Ni jambo ambalo kwa hajathibiti. Ni jambo ambalo lilikuwa sila sawa. Mtume صلى الله عليه وسلم hajalifundisha kivitendo. Mtume صلى الله عليه وسلم hajalifundisha kikauli wala kivitendo. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa limezuliwa, ni jambo ambalo linahitajika kwamba watu walifahamu. Kadhalika baada ya kulifahamu wayapige vita haya ili watu wafahamu ule mwenendo ambao alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم ni upi na wafahamu yale ambayo kwa bid'a ni yapi ili mwenendo wa Mtume ufuatwe na yale ya bid'a yaachwe. Lengo na madhumuni tulikusudia kujibu hii audio ambayo pia inaegemezwa Isra na Miraj katika mwezi huu wa Rajab, kwamba mwezi 27 ndio kuna nini, kuna Isra na Miraj. Ni jambo ambalo kwa jathibiti. Kwanza hapajathibiti kwa kauli ambayo ilikuwa sahihi kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba labda amekwenda Isra na Miraji katika mwezi wa Rajab. Hapajathibiti jambo hilo. Ni jambo ambalo kwa uzushi. Haijulikani ile siku kwamba ilikuwa ni siku gani ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم alikwenda Isra na Miraji. Inajulikana kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alipelekwa Isra na Miraji. Lakini kuainishwa kwamba siku yenyewe ilikuwa ni siku kadhaa, kwamba labda ilikuwa Jumatatu au ilikuwa Jumangapi, ilikuwa Jumangapi, jambo hilo halijathibiti. Hapajainishwa jambo siku hiyo wala kuainishwa kwamba ilitokezea katika mwezi gani. Pia jambo hilo hakuna hadithi hata moja iliyokuwa sahihi ambayo inathibitisha hivyo. Kwa hiyo kule kuegemezwa mwezi 27 kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم amekwenda Isra na Miraj ni jambo ambalo kwa vile vile halijathibiti. Ni kila wakala tu, kila wakala nyingi sana zinasema hivyo. Ni jambo ambalo kwa jathibiti. Kadhalika vile vile katika hiyo Isra na Miraj ambao wao wanasema kwamba ni mwezi 27 katika mwezi wa Rajab, na akawa kuna utenzi wanasoma wa Miraj, pia utenzi ule ni utenzi ambao ulikuwa wa bid'a, utenzi wa uzushi, na kuweka ibada zao hizo katika hiyo mwezi 27 wakaitakili kwamba ndio Rajab ni uzushi, ni bid'a, na watu wakawa wanafunga katika siku hiyo ambao wanaitakidi kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم ndio aliyopelekwa Isra na Miraj. Ni jambo ambalo kwa bid'a. Kwanza hakuna sayofunga Miraj. Hakuna. Ni jambo ambalo kwa uzushi, ni jambo ambalo kwa bid'a. Wengine tukiwaambia haya, tukiwafahamisha haya wanasema yani wao kila kitu bid'a. Sio kila kitu bid'a. Kwa maana unaambiwa kwamba hili jambo kiuhalisia halijathibiti kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Sasa ikiwa kwamba wewe unasema kwamba kila kitu bid'a na hili unasema kwamba sio bid'a. Sio bid'a. Hebu tuletee hiyo dalili ambayo ilikuwa imethibiti kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, ambayo alikuwa amesunisha kwamba watu wafunge katika siku hiyo ambayo nyinyi mnatakiri kwamba Mtume alipelekwa Isra na Miraj. Kwanza siku yenyewe haijulikani ilikuwa ni siku gani. ambayo Mtume sasa salama alipelekwa na Isra na Miraj. Lakini tukio limetokezea kweli kwamba Mtume amepelekwa Isra na Miraj. Lakini siku yenyewe ilikuwa haifai nini? Haijulikani kwamba ilikuwa ni siku gani. Sasa kufanya kwa huko watu wanafanya mambo ambayo kwa uzushi ni mambo ambayo kwa bid'a. Wallahu a'lam. Fikeni hapo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. Wallahu a'lam.